99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 listopada, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Projekt ustawy zamrażającej cenę energii przyjął rząd. Chce przedłużyć działanie mechanizmów osłonowych. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o refundacji in vitro. Prezydent nie będzie blokował projektu, mówi szef gabinetu Andrzeja Dudy. Trzej lekarze zginęli w izraelskim ostrzale szpitala w Gazie. Dwóch należało do organizacji Lekarze bez Granic. Rząd przyjął projekt ustawy zamrażającej ceny energii. Chce przedłużyć na przyszły rok funkcjonowanie mechanizmów osłonowych. W oświadczeniu napisano, że rozwiązanie zapewni ochronę Polaków przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Prezydent nie będzie blokował projektu ustawy o refundacji in vitro, ale oczywiście musi zobaczyć ostateczną wersję na biurku, powiedział w Polsat News szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu tej ustawy. Pod projektem podpisało się 500 000 osób, mówił w Sejmie przewodniczący Platformy Obywatelskiej i poseł tego ugrupowania Donald Tusk. Chcę też podkreślić, że ustawa o finansowaniu in vitro jest wspólnym przedsięwzięciem całej przyszłej koalicji rządzącej, tej tak zwanej koalicji demokratycznej. Chyba żaden z politycznych projektów nie zyskał tak jednoznacznej, tak entuzjastycznej, takiej wspólnej akcji i intencji, żeby jak najszybciej tę ustawę przeprowadzić, tak żeby Polki i Polacy mogli odzyskać tę nadzieję, szansę na rodzicielstwo, na macierzyństwo, na ojcostwo. Rzecz rzeczywiście bardzo ważna. Donald Tusk zapowiedział także złożenie wniosków o powołanie komisji śledczych m.in. w sprawach wyborów kopertowych, tzw. afery wizowej oraz rzekomego użycia programu Pegasus do inwigilacji opozycji demokratycznej. Europosłanka Beata Szydło powiedziała, że w razie ataków obecnej opozycji na media publiczne Prawo i Sprawiedliwość będzie apelować do Unii Europejskiej. W TVP Info podkreśliła, że w tej i innych sprawach Bruksela powinna pomóc Polsce. Nikt, nawet Tusk, nie ma prawa odebrać Polakom mediów publicznych, telewizji publicznej, radia publicznego. Ludzie chcą oglądać telewizję publiczną, oglądają, mają prawo mieć rzetelną informację. Taka informacja w mediach publicznych jest podawana. Mam nadzieję, że to tylko jest takie pohukiwanie. Poradzimy sobie również i z tym. Beata Szydło podkreśliła, że praworządność jest dla Unii Europejskiej kwestią podstawową. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj uchwalił wszystkie ustawy potrzebne do rozpoczęcia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Podkreślił, że jego kraj robi wszystko, co jest niezbędne dla realnego rozpoczęcia rozmów o akcesji. Wszystkie ustawy, jakie mieliśmy przyjąć, zostały uchwalone. Teraz uchwalimy to, co zgodnie z planem miało być uchwalone do wiosny. Po podjęciu decyzji politycznych będzie można rozpocząć rozmowę. Prezydent Zełenski spotkał się dziś w Kijowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i z prezydent Mołdawii Mają Sandu. Ich wizyta miała związek z 10. rocznicą rozpoczęcia protestów na kijowskim Majdanie. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Czechach. Jutro w Pradze weźmie udział w spotkaniu przywódców krajów Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wśród tematów rozmów sytuacja na Ukrainie, przyszłość Unii Europejskiej oraz współpraca gospodarcza. O szczegółach Karol Surówka. Prezydenci mają omówić wszystkie najistotniejsze sprawy bieżące, od gospodarki po politykę europejską. W agendzie znalazła się też dyskusja o propozycji rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie. Nie będzie to łatwa dyskusja, szczególnie w odniesieniu do Ukrainy. Podczas gdy Polska i Czechy nadal apelują do europejskich partnerów o wytrwałe przekazywanie Ukraińcom uzbrojenia, Słowacja wstrzymała dostawy broni na Ukrainę, a węgierski premier Viktor Orbán nadal utrzymuje relacje z Władimirem Putinem. Świat nie jest idealny, różne rzeczy nas dzielą, mamy różne problemy w relacji oczywiście z różnymi partnerami. Powiedział przed szczytem szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak. Ale po to są takie spotkania, żeby właśnie rozmawiać, przekonywać. Prezydenci spotkają się w zamku na Hradczanach, wezmą udział w naradzie i usiądą do oficjalnego śniadania. Z Pragi, Karol Surówka, Polskie Radio. Trzej lekarze pracujący w szpitalu Al-Auda w Gazie zginęli wskutek izraelskiego strzału. Dwóch z nich należało do organizacji Lekarze Bez Granic. W oświadczeniu organizacja potępiła atak i wezwała do poszanowania i ochrony personelu medycznego, pacjentów oraz infrastruktury medycznej. Podtrzymała też swoje wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni, aby zapobiec dalszym ofiarom. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór i od razu przenosimy się na PGE Narodowy, gdzie od 20 minut toczy się mecz towarzyski na placu gry reprezentacje Polski i Łotwy, a rywalizacji przygląda się Grzegorz Nowaczyk. Halo, halo, i chyba są dobre informacje. Dobry wieczór. Tak, są dobre informacje. Polacy prowadzą z Łotyszami 1-0. To, co najważniejsze w tym spotkaniu, wydarzyło się w 7 minucie, kiedy to Zalewski naszą lewą stroną dośrodkowywał. Tam w polu karnym kilku zawodników, piłka przeleciała nad głową Roberta Lewandowskiego i dotarła prosto pod nogi Przemysława Frankowskiego. Ten nie miał żadnych problemów, żeby umieścić ją w siatce. Z kilku metrów strzał. W ogóle tutaj nie było żadnej mowy o tym, żeby bramka mógł interweniować w tej sytuacji. Polacy zaczęli bardzo dobrze to spotkanie. Gol mógł paść już w drugiej minucie tego meczu. Jego autorem mógł być Sebastian Szymański, który jednak strzał jego obroniony przez bramkarza Łotyszy. W czwartej minucie kolejna sytuacja dla Polaków. Kiwior, który był w polu karnym, może to być zaskoczenie dla niektórych, obrońca w polu karnym. Tak, taki było zastosowany manewr tutaj. Podawał do Lewandowskiego, ten uderzył, ale znowu w tamtej sytuacji dobrze poradził sobie bramkarz Łotyszy. Na PGE Narodowym w Warszawie pustki. To może zaskakiwać, ponieważ to jest moje pierwsze spotkanie tutaj, kiedy jest tak mało kibiców, ale nie ma się co dziwić. Polacy nie awansowali jeszcze na Mistrzostwa Europy. Będą szukać swoich szans w barażach, ale do tych baraży jeszcze na razie daleko, bo dopiero w czwartek będą one losowane. Na razie 21 minuta towarzyskiego meczu Polska-Łotwa i Polacy prowadzą 1-0. Dziękujemy bardzo. To był Grzegorz Nowaczyk. Jeszcze się z Grzegorzem dziś usłyszymy. Dobrze się zaczęło, a skończyło gorzej. Mimo prowadzenia do przerwy 1-0 polska młodzieżówka do lat 21 przegrała w Essen z Niemcami 1-2. Honorową bramkę zdobył Ariel Mosur z podania Rakoczego. Adam Majewski, selekcjoner tej kadry, mimo porażki pozostaje optymistą. Byliśmy z bardzo dobrą drużyną, nie było widać żadnej różnicy tak naprawdę między nami a zespołem niemieckim. Realizacja założeń, dochodziliśmy do sytuacji, tylko po prostu zabrakło ostatniego podania albo po prostu wykończenia akcji, dlatego tutaj nie mamy się czego wstydzić, ale wiemy, co musimy poprawić. Przede wszystkim musimy poprawić skuteczność, wobec tego z nikim nie uda się wygrać, a w szczególności z dobrą drużyną, ale głowy do góry i dalej walczymy o pierwsze miejsce w grupie. W jedynym dziś meczu Tauron Hockey Ligi Energa Toruń uległa GKS-owi Tychy 0-1. Środa pochmurna na południu i na wybrzeżu, tam będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum i plus 2 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład iPhone 12 fioletowy 64 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2819 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. stacji Trójki. Witam Państwa ponownie, Marek Wiernik przy mikrofonie, prawie 10 minut po 21. No to tak jak zapowiadałem, będzie punkowo, bojowo, rock'n'rollowo. No jeden, jak dla mnie przynajmniej, ale myślę, że nie tylko dla mnie, jeden z tych najznakomitszych punkowych bandów angielskich, Angelic Upstarts. No i numer wow, Woman in Disguise. Jakby to wczoraj było nagrane, a to, proszę Państwa, 1982 rok. Wspaniała grupa, w 77 wystartowała, Mansi był jej liderem, wokalista, no i tyle lat grupa przetrwała, no ale niestety w pewnym momencie same tragedie pojawiły się. Mansi odszedł, no dokładnie, bo 10 grudnia to był, 2 lata temu, mając 65 lat. COVID zabił Menciego. Wcześniej, bo w lutym 21 roku odszedł Tony Feedback. Również to był COVID. No a cofając się, rok 2015, dwóch muzyków Angelic Upstarts dzień po dniu praktycznie pożegnało się z naszym światem. Angelic Upstarts. No a teraz, bo ja dziś przypomnę Państwu trochę mniej znane zespoły, no ale przeszły one do historii punk rocka. The Violators. Grupa, która miała taki przebój Summer of 81, 81 rok, a rok później Zespół praktycznie zakończył działalność, pojawił się i przepadł, ale muzyczka pozostała. Violators, Summer of 81. Ładnie dziewczynki zagrały i zaśpiewały The Violators, Summer of 81. W tonacji trójki cały ten rok, nasi też w ramach NPP, czyli Narodowy Punk Polski. To będzie zespół o nazwie Do Góry Nogami. Sobie tak tu sprawdzałem daty przeróżne, dziesięciolecie zespołu z Olkusza Orkiestra. Do Góry Nogami i będzie Pył. Czujesz się wielki, czy czujesz się mały? Jesteś za młody, może za stary, cieszysz urodą, czy jesteś brzydki? Sumienie cię gryzie, czy zawsze byłeś czysty? Nie liczy, odpowiedz sam sobie. czego jest czysty. Prestiż i sława, pozycja społeczna, tego nas uczą. Od dziecka zdoby te stołki, zawód, wykształcenie. Czy przy tej wiedzy ma jakieś znaczenie? Za jakiś czas będziemy garścią pył. Jak czujesz się z tym? Opowiedz przyjacielu. Za jakiś czas będziemy garścią pyłu. W trójce do góry nogami. Pył właśnie. Proszę Państwa, to teraz z Olkusza przenosimy się ponownie na Wyspy Brytyjskie. Rok 1982. Rozkręcał się wtedy zespół na przełomie 70-80. Zespół o nazwie The Insane. To teraz muzyka z drugiego singla tej formacji z Wigan. Z Wigan. El Salvador. El Salvador w trójce. Grupa The Insane z Wigan. Dokładnie 25 minut po godzinie 21. No i teraz z Salwadoru do Nowego Jorku. Helmet się pojawił, odezwał. W końcu lat 80. ta grupa powstała. No i rywalizowała z grunge'owymi bandami, które pojawiały się tu i wszędzie tam w okolicach i przede wszystkim w stanie Washington. Helmet post-hardkorowo-punkowo z Page'em Hamiltonem w roli głównej. No i 7 lat czekaliśmy na nową płytę. I jest ten krążek od 10 listopada, płyta zatytułowana Left. To teraz w trójce nowiutki Helmet. No to teraz coś historycznego znowu. To była epka w listopad, rok 1982, epka zespołu UK Subs, zatytułowana Shake Up the City. Rozkładamy tę płytę, no i taki utwór ciągnący ten krążek zatytułowany Police State. Bardzo proszę, Charlie i UK Subs.

tylu latach. To był 82 rok. A jakie to ciekawe, nie? Zestarzała się, wręcz przeciwnie, ta muzyka. No może dlatego tak wielkiej sławy, bo to było może dla takich szeregowych pankowców trochę za trudne. No i świetne teksty, nieco polityczne. 82 rok, przypominam. Rock and roll nas wszystkich łączy, słuchaczy, muzyków. Właśnie odezwał się Witek z Bydgoszczy, grupa Graffiti, pamiętają państwo, tak Witek napisał: byłem na ich koncercie w Bydgoszczy. Chodzi o grupę Brak, byli ubrani tak jak Republika, biało-czarne pasy, czyli wiele lat wcześniej, przed Republiką. Proszę państwa, to a propos polityczności, to taki zespół sobie przypomnimy o nazwie Newtown Neurotics. Ciekawa grupa z Essex, no i nagrała taki kawałek, to też 82 rok, Kick Out the Tories, czyli tam wykopmy to torysów mniej więcej. No to proszę posłuchać, jak to brzmiało z Anglii, z kolei Newtown Neurotics. Let's kick out the Tories, the rulers of this land, for they are the enemies of the British working man. And it shows, while that bastard is in unemployment grows, it shows in the hospitals, factories and the schools that they close. Evil will try. Say nothing. Evil will triumph if good men do nothing. And it shows while that bastard is in unemployment grows. It shows from top step down to the crumbling road. Let's overthrow them soon. Can't you see what they're trying to do? Let's overthrow them soon. Can't you see what they're trying to do? Well, I'll be crying soon. Can't you see what they're trying to do? They just abuse their power. już teraz. Kick out the Tories. Don't believe what you read. Nie wierz w to, co czytasz. Newtown Neurotics. Przełom lat 70. 80. Essex. Proszę Państwa, to teraz coś zdecydowanie nowszego, ale przyniosłem do studia pierwszą płytę zespołu Fontaines D.C. z Dublina. Zespół już parę płyt potem pojawiło się, ale dla mnie ta pierwsza, najważniejsza. Początkowo to był Fontaines, ale okazało się, że w Los Angeles jest taki zespół i doszło D.C., czyli Dublin City. No to z tej pierwszej płyty teraz Hurricane Laughter. City's back and by the windows screaming to exist.